Što god tkaš, vezuj konce za nebo. Noć prekrasna i noć sija, nad pećinom zvezda sija. U pećini majke spi, nad Isusom anđel di. Noć prekrasna i noć sija, pećinom zvijezda si. U pećini majke spi, nad Isusom anđel bi. Anđeli pevaju, pastiri sviraju, anđeli pevaju, mudraci javljaju, što narodi čekaše, što smirenje, ljubav, blagoslov, spokoj.